stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 kwietnia, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Od dziś otwarte są przedszkola i żłobki, wraca też sport na świeżym powietrzu. Biały Dom ostrzega Moskwę przed konsekwencjami ewentualnej śmierci Aleksieja Nawalnego. Gang pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich rozbiło Centralne Biuro Śledcze Policji. Od dziś minimalne luzowanie obostrzeń. Maluchy wracają do żłobków i przedszkoli. Wraca też sport na świeżym powietrzu. Reszta ograniczeń sanitarnych pozostaje bez zmian. Rząd zdecydował się na podtrzymanie większości zasad sanitarnych, dlatego przez najbliższy tydzień nadal zamknięte będą galerie handlowe, instytucje kultury, kluby fitness czy baseny. Nie pójdziemy również do kina i teatru, a także do restauracji. Jedyne wyjątki to otwarte żłobki, przedszkola oraz możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Tutaj to ryzyko transmisji wirusa jest zdecydowanie mniejsze, dlatego dopuścimy i rozgrywki młodzieżowe, zajęcia w ramach takiego sportu zawodowego na obiektach sportowych na świeżym powietrzu w takiej grupie do 25 osób. Mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, ogłaszając zasady na najbliższe dni. Wiadomo już też, jak będzie wyglądał długi weekend. Do 3 maja miejsca noclegowe będą nadal zamknięte. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Działania Polski, Stanów Zjednoczonych i Czech dotyczące wydalenia rosyjskich dyplomatów to pewnego rodzaju odpowiedź na agresywną politykę rosyjską, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Polska od dawna wskazuje na destrukcyjną rolę Rosji w polityce w Europie Środkowo-Wschodniej, a także globalnej. Tak mówił wiceszef dyplomacji w programie Trzecim Polskiego Radia. Rosja często prowokuje różnego rodzaju konflikty, różnego rodzaju działania destrukcyjne po to, żeby później jakby nigdy nic stanąć do próby właśnie rozwiązania tego problemu. Czyli akcelerując, tworząc problem, później kreuje się na ten podmiot, który byłby gotów do rozwiązywania czy do mediowania tych problemów. W ubiegłym tygodniu MSZ poinformowało o wydaleniu z Polski trzech pracowników ambasady Federacji Rosyjskiej. Mieli brać oni udział w działaniach wykraczających poza przyznany im status dyplomatyczny. Przedwczoraj czeski rząd poinformował o wydaleniu z Czech 18 rosyjskich dyplomatów, którzy zostali zidentyfikowani jako oficerowie służb specjalnych Rosji. Biały Dom ostrzega Moskwę przed konsekwencjami ewentualnej śmierci Aleksieja Nawalnego. Doradca prezydenta Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że jeśli dysydent umrze w więzieniu, Rosja poniesie konsekwencje. Jake Sullivan poinformował, że Stany Zjednoczone przekazały władzom w Moskwie swoje stanowisko w sprawie Aleksieja Nawalnego. Ponieważ pan Nawalny przebywa w rosyjskim więzieniu, to na Rosji spoczywa odpowiedzialność za jego los. Powiedział Sullivan, dodając, że Rosja może zostać pociągnięta do odpowiedzialności przez społeczność międzynarodową. Przekazaliśmy, że będą konsekwencje, jeśli pan Nawalny umrze. Doradca prezydenta USA nie chciał ujawnić, z jaką odpowiedzią może spotkać się śmierć Nawalnego, ale powiedział, że Biały Dom analizuje różne opcje. Zapytany, dlaczego w ubiegłą środę, ogłaszając sankcje wobec Rosji, prezydent Joe Biden nie wypowiedział się publicznie na temat Nawalnego, Sullivan stwierdził, że Biały Dom uznał prywatny kanał komunikacji za bardziej skuteczny. Prezydent USA w sobotę wypowiedział się na temat Aleksieja Nawalnego. Joe Biden powiedział, że traktowanie opozycjonisty jest całkowicie niesprawiedliwe i niedopuszczalne. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. 11 pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Gang zajmował się m.in. rozbojami, włamaniami z rozbojem i handlem narkotykami. Podczas akcji z udziałem policyjnych kontrterrorystów w kilku województwach zatrzymano 11 osób, a kolejne 3 doprowadzono z aresztu. Z informacji śledczych wynika, że podejrzani odpowiedzialni są m.in. za wymuszenia rozbójnicze, oszustwa, podpalenia czy kradzieże z włamaniami. Dwóch zatrzymanych miało włamać się do pomieszczeń klubu, któremu kibicowali, pobić ochroniarza, zdemolować lokal i ukraść 24 tysiące złotych. Gang handlował też narkotykami w dużych ilościach, a także wyłudził 9 milionów złotych podatków. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowaniu zorganizowanej grupie przestępczej, rozbojów, wymuszeń rozbójniczych, kradzieży z włamaniem, prania pieniędzy, popełnienia przestępstw narkotykowych i skarbowych. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 11 osób, a dwie zostały objęte policyjnym dozorem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Za kilka minut w nowej odsłonie Trójka do południa, pasmo muzyczno-kulturalne poprowadzi dziś Gabi Andrychowicz. Natomiast od 12 do 15 pasmo muzyczno-naukowo-ciekawostkowe będzie prowadzić Piotr Łodej. A teraz w Trójce sport. I Dariusz Urbanowicz. Tuzin piłkarskich potęg tuż po północy ogłosiło powstanie Superligi, elitarnych rozgrywek dla 20 czołowych klubów Europy. Tymczasem podpisało się 12 zespołów założycieli. Angielskie: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United i Tottenham. Hiszpańskie: Atletico, Barcelona i Real oraz AC Milan, Inter i Juventus z Włoch. Mają dołączyć jeszcze 3 założyciele, a 5 klubów ma co roku awansować na podstawie dorobku. Superliga ma uderzyć w Ligę Mistrzów, a przede wszystkim w UEFA, które wystosowały już list protestacyjny. Sprzeciwiają się również krajowe federacje i najmocniejsze ligi. Grożą wykluczeniem z rozgrywek europejskich i krajowych uczestnikom Superligi, zarówno klubom, jak i piłkarzom. W grę wchodzą ogromne, mierzone w miliardach euro pieniądze, które mają ominąć dotychczasowe struktury futbolowe. Udziału tymczasem odmówiły Bayern, Borussia i PSG. Na czele Superligi stanął prezydent Realu Madryt Florentino Perez. Wczoraj w Ekstraklasie Stal Mielec przegrała z Zagłębiem Lubin 0-2, a Wisła w Płocku w doliczonym czasie uratowała remis z Jagiellonią. Skończyło się na 2-2. Na koniec dnia przy Łazienkowskiej Legia Warszawa bezbramkowo zremisowała z Krakowią. Mistrzami Polski zostali siatkarze Jastrzębskiego Węgla, którzy w drugim meczu finałowym Plus Ligi pokonali Zaksę Kędzierzyn-Koźle 3-1. Nie wyjaśniła się jeszcze kwestia brązowego medalu. Wczoraj Skra Bełchatów odegrała się w Erwie Warszawa. W serii jest 1-1 i będzie potrzebny jeszcze jeden mecz. Złote medale Mistrzostw Polski zdobyły koszykarki Arki Gdynia, które w rywalizacji do 3 zwycięstw pokonały CCC Polkowice 3-2. W ostatnim meczu zdeklasowały rywalki 97-69. Beata Pacut została mistrzynią Europy w judo w kategorii do 78 kg. To jedyny polski medal na czempionacie w Lizbonie. Te dwie właśnie walki z Francuzkami były najcięższe. Pierwsza Pacut, ona tak naprawdę jest bardzo silną zawodniczką. Gdzieś tam mnie na początku tłamsiła, ale wiedziałam, że jak przetrzymam początek, to potem już będzie na pewno łatwiej. A ta kolejna z Chuemo, tutaj walka na uchwycie. Cieszę się, że poprawiłam to, właśnie trenowaliśmy trenerem nad tymi elementami, no i fajnie. Wszystko zgodnie z planem. Więcej sportu tuż po godzinie 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, na Pogórzu deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg, lokalnie burze. W czasie burz i w górach silny wiatr. Na Podhalu 8 stopni, na Dolnym Śląsku 13, w centrum 14, a na Podlasiu 17. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, A ty dałbyś radę na tych przecenach XXL w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny. Milena Nosek. Jestem dietetykiem. Kobiety często mówią mi o negatywnych skutkach związanych z nadmiarem wody w organizmie. Martwią jest puchnięte palce, obrzmiałe stopy czy wzdęty brzuch. Rozwiązaniem może być suplement diety Hydrominum. Zawiera naturalne wyciągi, w tym z ziela pokrzywy, które wspomagają eliminację wody. Dzięki temu pomaga pozbyć się uczucia ciężkości i wrażenia obrzmienia. To naprawdę działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm.

considering escape from this world. And we've waited for so long for this moment to come. We're so anxious to be together, together in death. Oh, oh. Won't you die tonight for love? Gabi Andrychowicz, dzień dobry, rozpoczęliśmy. Join me, to za nami. Nie boję się o siebie, bowiem jestem w towarzystwie Michała Jakubika. Dzień dobry w moim i Michała imieniu. Będziemy, jak sama nazwa wskazuje, trójka do południa, do samego południa, ale będą też goście mi towarzyszyć. Rozpoczynamy spotkaniem z Kaśką Sochacką, której towarzyszę muzycznie Vito Bambino, ale po 10:00 dołączy do mnie LUC, czyli Łukasz Rostkowski, który zasłużył sobie godnie nagraniem muzyki do filmu Chłopi, nowej produkcji Doroty Kobieli. A później przeprowadzimy rozmowę z kolejnym gościem, którym będzie Patrycja Osińska, promotorka cieszącej się wielkim zainteresowaniem książki Harda Elżbiety Herezińskiej. Zapraszam bardzo ciepło, a już teraz Kaśka Sochacka, jesteś z nami, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Kaśka, umawiałyśmy się wcześniej na tą rozmowę, ogromnie się cieszę. Kaśka jest z nami w Krakowie. Tak, dokładnie. Jaka pogoda w Krakowie? Jest już słońce? Nie, nie ma niestety, ale czekamy cierpliwie. Bo u nas aura całkiem w porządku, już wygląda za oknami trójki, rzeczywiście słońce. Ciche dni to jest nazwa albumu, który po 6 latach wydajesz. Dlaczego tak długo trwała twoja praca nad tym wydawnictwem? No cóż, wszystko ma swoje miejsce i swój czas. Akurat mój czas przyszedł teraz. Musiałam trochę poczekać, trochę popracować i mamy. Od dziecięcia wiedziałaś o tym, że będziesz artystką, że będziesz śpiewać, bo śpiewałaś już u mamy w zespole folkowym, zdaje się. No tak, rzeczywiście to takie marzenie, żeby kiedyś być na scenie, żeby być muzykiem, śpiewać, zawsze mnie elektryzowało i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy to marzenie było. Różnie się to w życiu układało, ale zawsze to marzenie było bardzo, bardzo mocne. Ja jak była mała, to już mówiłam do skakanki i czytałam prognozę pogody z gazet. A czy jak ty byłaś mała, to obwieszałaś się plakatami jakichś wokalistów, artystów? Czy miałaś jakieś typy? Nie, właśnie kompletnie nie. Nie miałam żadnych plakatów nad łóżkiem. Nie miałam tak naprawdę żadnych takich konkretnych idoli. Po prostu lubiłam różnej muzy słuchać i chodziłam po domu i śpiewałam, to tylko tyle. Powiedz jedną taką rzecz, właśnie 6 lat, ale jaka była twoja droga z Krakowa do Warszawy? No ta droga skróciła się. Oprócz tego, że Intercity na pewno jeździłaś. Tak. W 2014 roku brałam udział w Mass Be The Music i tam poznałam Józka, czyli Pawła Jóźwickiego, szefa wytwórni Jazz Boys, który zaproponował mi kontrakt płytowy i tak de facto ten kontrakt wtedy podpisałam. Można powiedzieć, że ta odległość nagle się zmniejszyła i mogłoby się wydawać, że już wtedy powstała płyta, no ale tak jak już powiedziałam na początku, pewne rzeczy musiały się wydarzyć, różne rzeczy trzeba było przeżyć i ta płyta jest teraz. Czy krakowianka ma swoje jakieś ulubione miejsca w Warszawie? No muszę przyznać, że jak na razie to najwięcej czasu spędzałam w studiu w Jazzboju. To można powiedzieć, że to moje ulubione miejsce, a jeszcze Warszawa jako taka zostaje dla mnie nie do końca odkryta, więc to wszystko przede mną. Niewtajemniczonym możemy powiedzieć, że to jest na Saskiej Kępie. A piękna to Saska Kępa. Piękna Saska Kępa. Ciche dni to jest tytuł albumu, który nagrałaś, ale zaprosiłaś fajnych gości naprawdę na ten krążek, naprawdę fajnych gości. Opowiedz o nich. No muszę przyznać, że ci goście to tak naprawdę zjawili się na tym krążku trochę sami, to znaczy zarówno Vito Bambino, jak i Cortez, to postacie, które zaproponowały, że się dograją do moich kawałków, więc miałam bardzo dużo szczęścia, że te piosenki mi się na tyle spodobały, że sami chcieli się zaangażować. Myślę, że to taka może rzadka sytuacja, więc bardzo, bardzo się z tego cieszę. No, na krążku też można posłuchać Dawida Podsiadło. No to jest też olbrzymim wyróżnieniem. Dawida zaprosił tak naprawdę, zadzwonił do niego wspomniany już wcześniej Józek, który wpadł na pomysł, żeby Dawid się dobrał do kawałka Ciche Dni. I Dawid się zgodził, przyjechał, szybko nagrał swoją wokalizę i bardzo ubogacił ten numer. Także muszę przyznać, że naprawdę jestem bardzo, bardzo dumna i no i wydaje mi się to takie strasznie wyjątkowe, że mam takich artystów na swojej płycie. Ten wyjątkowy album Ciche Dni już teraz dla naszych słuchaczy. Pierwszych słuchaczy nagrodzimy. Tych, którzy wyślą maila na trójka do południa@polskieradio.pl płytą z podpisem podpiszesz? Dasz autograf specjalny na krążku dla naszych słuchaczy trójkowych? Oczywiście. A już teraz słuchamy. Kaśka Sochacka i Vito Bambino, Boję się o ciebie, to jest najnowszy singiel z albumu Ciche Dni. To już teraz, a do rozmowy z Kaśką wrócimy po krótkiej przerwie. Dowiemy się wówczas, jakie Kaśka ma plany na najbliższy czas pandemii. Czyli co, już teraz możesz zapowiedzieć swój singiel, Kasiu? Oczywiście, że tak. Zapraszam do posłuchania piosenki Boję się o ciebie, w której towarzyszy mi niezwykłe Vito Bambino. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. Thank you. mało, lecz nie wiem, kiedy przestać. Wprowadzę cię na salon, by po tobie deptać. Aż mi się przypomniało, że mi nie straszne nic, tylko boję się ciebie, że cię kiedyś stracę. Kiedy o tym myślę, to robi się inaczej. Boję się o siebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic zmieniać, nie chcę nic inaczej. Boję się o ciebie, o ciebie. Trójka do południa, Gabi Andruchowicz z tej strony, ale przede wszystkim mój gość. Kaśka Sochacka, a jej towarzyszył w utworze Boję się o ciebie, przepięknym, prawda? Vito Bambino. Kaśka, jesteś? Jestem, jestem. Na ile jest Kaśki w Kaśce, czyli na ile ty zajmujesz się wymyślaniem i tekstów, i muzyki, i komponowaniem? Na ile już opanowałaś warsztat, tak żeby robić to profesjonalnie? No komponuję sama i piszę też w dużej mierze sama. Są piosenki na płycie, które napisałam sama, ale są też piosenki na płycie, w których tekstach pomagała mi na przykład Agata Trafalska, czy nawet Vito Bambino, którego teraz słyszeliśmy, bo zwrotkę drugą, którą śpiewał Vito, napisał sam. Więc było kilka pomocnych dusz, które jak czegoś brakowało, to pomogło. Ale muszę przyznać, że to taka już moja może robota chyba. A czy ten folk rzeczony, o którym wspominałam, czyli to granie razem z mamą w tym folklorystycznym zespole, miał jakiś wpływ na to, jak teraz grasz i jak brzmisz? Myślę, że na pewno te elementy folków to chyba są jakieś takie małe przemycania w liniach melodycznych, bo gdzieś tam te linie takie trochę czasem folkowe bywają. Kaśka, ja mam do ciebie takie babskie pytanie. Sama o siebie dbasz, o swój wizerunek, o włosy, o fryzury, o buty, o to, jak prezentujesz się na scenie? No jeśli chodzi o to, czy mam tutaj ze sobą sztab osób, które o to dbają, to nie. Robię to sama. Robię to sama, no po prostu. No ale wyglądasz, taki komplement, bardzo pięknie. A dziękuję pięknie, bardzo mi miło. Gdzie cię będzie można na żywo zobaczyć? Na żywo albo online, ale też na żywo. No mam nadzieję, że jak tylko jakieś tutaj obostrzenia znikną i jak sytuacja będzie w miarę opanowana, to ruszymy w trasy koncertowe i że będzie można nas usłyszeć na żywo. Już wiadomo, jak ta trasa koncertowa będzie się nazywać? Ciche dni tour? Jeszcze nie wiemy. Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Boję się o ciebie. Przepiękny utwór, tego utworu wysłuchaliśmy przed momentem. Kaśka, niedługo do zobaczenia, ale do usłyszenia na płycie zatytułowanej Ciche Dni. Ta płyta, przypomnę, do wygrania z podpisem Kaśki. Proszę do nas pisać. Trójka do południa, małpa polskieradio.pl. Kaśka, czego tobie życzyć? A, jeszcze jedno mam pytanie, bo ty studiujesz jeszcze ekonomię. Czy zarzuciłaś? No, tutaj muszę sprostować, ekonomię skończyłam, już nie studiuję teraz, tylko młodą się zajmuję. Ma to jakiś wpływ, to znaczy zarabiasz rzeczywiście dużo, dużo, dużo, dużo pieniędzy dzięki muzyce, to znaczy przeliczasz to jakoś? Nie, jeszcze nie zarabiam dużo na muzyce, ale zarabiam na tyle, że mogę pojechać do Warszawy, siąść w studiu i spokojnie pracować nad piosenką.

młodzież. Nie, to nie ta odpowiedź. Dlaczego mi zmieniasz pogodę? Pozostaje odejść. Fakt, że całkiem to przyjemne, gdy gniew odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz. Przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć komu trzeba największy kit, że stałem nie chcę od niej kompletnie nic. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Słuchają państwo Trójki do południa. Gabi Andruchowicz zaprasza, a mi towarzyszył teraz Dawid Podsiadło. A już teraz panowie z puszką Pandory. Pandora's Box. Orchestral Maneuvers in the Dark, or OMD, many, many years ago. Born in Kansas on an ordinary plane. Ordinary, yeah. Zwykły i plane też zwykły. Coś jest plane. I o co tu chodzi? Okej. Okay. Plane has two meanings, dwa znaczenia. Plane can mean zwyczajne, normalne, or can mean równina. Czyli w Kansasie wszystko jest na jednej równinie, na wszystko. Jak na Mazowszu trochę. Płasko. Mm-hmm. Fair enough. Fair enough. Fair enough. Run away from fame. To teraz. To tobie jest. Uciec od sławy. Tak. Run away from fame. There's another one for you. Mm-hmm. Piotr, your dreams came true. Moje marzenia się spełniły. Always to always. Be with me. Yes, yes, of course. But I want to ease your pain. Pisze się ease. Ease your pain. To jest tak jak koić. That's right. Yes. Ease. Wymazać. Ulżyć. You're still the same, despite your fame. Oh, thank you very much. Nadal jesteś, jestem taki sam. Dokładnie. Nice one. You failed the test of time. That's a good one. Well, test of time is próba czasu. Tak. So ktoś oblał. Exactly. Fail. Nie przetrwać. Simply. Ghost of long ago. That's a good one. The ghost of history. Duchy przeszłości. Duchy przeszłości. I jeszcze jedno sformułowanie. Broke a thousand hearts. Well, if you break a heart, łamać serce. So break a thousand hearts, you do it many, many, many times. Pandora's Box. Orchestral Maneuvers in the Dark, OMD.

Zapraszamy do reklamy. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapnie z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A jest programie? 9.50. Oho, chyba powinienem to powiedzieć. 9.50 to jest Gabin. To jest mój czas. To ja powiedziałam. Przepraszam. Ale właśnie... Dużo kultury w trójce do południa, do samego południa, ale czas na pieniądz, bo czas to pieniądz. Już teraz o energetyce dzisiaj będziemy rozmawiać. Przepraszam, to właśnie... I będzie źle o węglu. Będzie źle, będzie... No zobaczymy, czy będzie też tak źle. Wszystko się wyjaśni. Czyli co, jednak panele. Wchodzimy w panele fotowoltaiczne. Wchodzimy w panele, wchodzimy w to, co jest ekologiczne i coraz częściej biznes też zaczyna, licząc pieniądze, liczyć się też ze środowiskiem. Marcin Jagiełowicz już teraz przed Państwem. Informator ekonomiczny. No ale nie będę oczywiście sam. Dawid Piekarz, halo, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dawid Piekarz, Instytut Staszica. Panie Dawidzie, no właśnie, coraz bardziej biznes liczy się z tym, co prośrodowiskowe. Nieco może nas dziwić komunikat Ministerstwa Aktywów Państwowych o tym, że jednak spółki energetyczne nie pozbędą się całego balastu związanego z węglem. Może najpierw przypomnijmy całą historię. Spółki energetyczne mają się pozbyć tych aktywów, które dotyczą właśnie węgla, no bo takim spółkom, trucicielom banki coraz mniej ufają. Ale dowiadujemy się, że właśnie te spółki, które dotyczą węgla kamiennego, jednak nie będą od nich odkupowane. Jak pan odbiera ten komunikat? On na razie jeszcze widać, że chyba nie spotkał się z jakimiś szerokimi komentarzami, ale wydaje się dosyć ciekawy. No właśnie, to jest bardzo, powiedziałbym, zaskakująca decyzja, ponieważ od początku jakby była zgoda wśród zarówno ekspertów, jak i menedżerów branży energetycznej, że wydzielenie aktywów węglowych do jednej spółki, która można powiedzieć będzie, no, od której nikt nie będzie wymagał, żeby ona zarabiała, natomiast ma ona po prostu gwarantować bezpieczeństwo ekonomiczne i tam właśnie będzie można udzielać pomocy publicznej, no było pomysłem absolutnie sensownym, bo natomiast bardzo trudno jest w tej sytuacji zrozumieć, jak to miałoby funkcjonować, skoro tak naprawdę aktywa węglowe, czyli mówiąc prosto elektrownie czy bloki węglowe, trafiłyby właśnie do Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, natomiast w spółkach energetycznych, które już nie miałyby bloków węglowych, zostałyby kopalnie węgla kamiennego. Powiedziałbym, że to trochę morduje logikę całego tego przedsięwzięcia, jako że pomysł na Narodową Agencję Bezpieczeństwa Energetycznego był taki, żeby tam, mówiąc prosto, zrobić pewien węglowy obiekt zamknięty, to znaczy tam ta spółka sobie węgiel wydobywa, ta spółka ten węgiel w elektrowniach spala i ta spółka, mówiąc prosto, ma zapewnić dostawy prądu do momentu, w którym aktywa węglowe, czyli pewnie do 2050 roku, kiedy aktywa węglowe w Polsce będą używane. A pozostałe spółki są już, powiedzmy, czyste, jeśli chodzi o energetykę. I na przykład dużo bardziej ufają im banki, no bo powiedzmy sobie, cóż to jest dla takiego przeciętnego zjadacza chleba, o czym my tu mówimy, że jakieś spółki coś wydzielają, ale to znaczy, że będą mogły dużo więcej inwestować w tak zwaną czystą energetykę, prawda? To jest pierwsza sprawa. Po drugie, no jeżeli dajmy na to nawet Europejski Bank Inwestycyjny, a w ślad za tym banki komercyjne mają, można powiedzieć, w swoich strategiach zapisane, że w jakiekolwiek aktywa węglowe, ale także coraz bardziej dotyczy to także na przykład aktywów, innych aktywów emisyjnych jak gaz, nie inwestują, no to jest to po prostu potężny problem dla tych spółek, które potrzebują pieniędzy dokładnie na transformację energetyczną, na to, żeby budować źródła energii czystej, energii niżej emisyjnej. No w związku z tym, z tym w tej sytuacji pozostawienie tak naprawdę spółek energetycznych bez aktywów węglowych, czyli wytwarzanie z odnawialnych źródeł energii, budowa farm wiatrowych, budowa ewentualnie aktywów gazowych, a w jakiejś perspektywie także aktywów atomowych, to miałaby po prostu dużo lepszą perspektywę finansowania. Natomiast pozostawienie tam aktywów węglowych, takich jak kopalnie, tak naprawdę sprawia, że te spółki no niespecjalnie poprawią swoją pozycję wobec banków, bo i tak dalej będą aktywami węglowymi. Więc ja myślę, że ten komunikat pewnie będzie przez ministerstwo jeszcze wyjaśniany lub doprecyzowywany, ponieważ no, trudno jest znaleźć logi. Znaczy, samo wydzielenie aktywów węglowych jest jak najbardziej sensowne, to trzeba zrobić, róbmy to jak najszybciej. Natomiast takie wydzielenie połowiczne, że do spółki przenosimy bloki węglowe, natomiast pozostawiamy kopalnie w, powiedziałbym, tych teoretycznie czystych spółkach węglowych, no to jest pomysł, który mam wrażenie tak naprawdę nie rozwiązuje problemu, który ma rozwiązywać. Więc ciekaw jestem sam, co ministerstwo powie na ten temat. Enigmatyczny na razie komunikat. Być może jeszcze cała sprawa będzie poddana szerszym konsultacjom i więcej się w tej sprawie wyjaśni. Panie Dawidzie, krótko chciałbym, żebyśmy jeszcze skomentowali. Średnia cena samochodu na polskim rynku wtórnym, czyli mówimy o samochodach używanych, wzrosła w zeszłym roku o 15%. I podobnie jest i u naszych europejskich sąsiadów, i za oceanem. No to tak w temacie ekologii. Ponoć odchodzimy już od samochodów, bardziej przesiadamy się na transport publiczny. Czy tutaj pandemia coś jednak zmieniła? Pandemia zmieniła bardzo dużo, to znaczy pandemia po pierwsze jednak, powiedziałbym, zniechęciła trochę do transportu publicznego, no z powodów czysto, powiedzmy, powodów bezpieczeństwa, jednak czujemy się bardziej bezpieczni w własnym samochodzie niż, dajmy na to, w autobusie, który dodatkowo jeszcze oczywiście zabiera mniej pasażerów niż kiedyś, więc ludzie bardziej postawili transport indywidualny. Po drugie, pandemia tak naprawdę wyłączyła fabryki motoryzacyjne na świecie w zeszłym roku na dość długi okres. Więc ilość samochodów nowych rejestrowanych dla odmiany spadła prawie o 30%. No i trzecim elementem jest to, że jednak zamknięcie gospodarki, spadek dochodów, poczucie niepewności, poczucie zagrożenia bezpieczeństwa, własnego bezpieczeństwa finansowego sprawia, że ludzie czasami wolą wydać mniej na samochód używany, zakładając, że pewnie go wymienią, jeżeli, dajmy na to, ich sytuacja finansowa się poprawi, niż na przykład pakować się w wieloletni kredyt na samochód nowy. Więc jakbyśmy nie patrzyli, pandemia troszeczkę nam tutaj na tym rynku dość zaskakująco, wydawałoby się, namieszała. Panie Dawidzie, więc jeżeli planujemy kupić samochód, to co? Przekładamy tę decyzję teraz? Ja myślę, że w tej chwili robimy, albo przekładamy decyzję na później, albo też po prostu decydujemy się na samochód używany. No właśnie dlatego, że on jest z reguły istotnie tańszy niż samochód nowy, samochód z salonu. No i to jest element, który mocno waży na naszych decyzjach konsumenckich. No pamiętajmy też, że pomimo pandemii samochody w salonach jednak podrożały, a to się z kolei wzięło z jednej strony z tego, że jednak firmy motoryzacyjne chcą odrobić straty z ubiegłego roku. Po drugie, weszły nowe, ostrzejsze normy emisji spalin i to też pociągnęło ceny w górę. W związku z tym samochód używany robi się coraz bardziej atrakcyjną alternatywą wobec nowego. I tak jakoś wracamy cały czas do tematów energetyki, środowiska. Dawid Piekarz, Instytut Staszica. Dziękuję panu za ten komentarz. Dziękuję i życzę miłego dnia. Marcin Jagiełowicz, nawzajem. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm.